الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ My dear Islamic brothers and viewers of Madri channel, we welcome you to this Silsila Iman Ke Jaan. And before we begin this silsila, I'd just like to give you one of the blessings of reciting Durood e Paak upon the Prophet of Allah sallallahu ta'ala wa sallam. Amir al-Sunnat has narrated in the Risala, I want to rectify myself, that the Prophet of Allah sallallahu ta'ala wa sallam is reported to have said that the one who sends salat upon me once, Allah azza wa jal showers 10 blessings upon him. And the one who sends salat upon me 10 times, Allah Azza wa Jal showers 100 blessings upon him. And the one who sends salat upon me 100 times, Allah Azza wa Jal inscribes between both of his eyes that this person is exempted from hypocrisy and the fires of hell. And on the day of judgment, he will be placed amongst the martyrs. Subhanallah. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم. My dear Islam, we said it yesterday and we'll say it again today, that as Muslims we should never waste any time. And throughout our life we find that there are many occasions where we're waiting for things to happen. We're waiting in a doctor's surgery to see the doctor. We're waiting at the school to see the teacher. We're waiting at the school to pick up our kids. You know, we're waiting, waiting, waiting. And all this waiting time should not be wasted time. This waiting time should be made into invaluable time, and one of the best ways of using that time where you have nothing else to do is to recite Durood e Paak upon the Prophet of Allah sallallahu ta'ala wa sallam. Who knows, that extra Durood e Paak that you recite today might make all the difference on the Day of Judgment. As those Islamic brothers and viewers of Madani channel know, that whenever we start a gathering, be it an ishtama, be it a silsila, we always start with the recitation of the Holy Quran. And so without further ado, I'm going to hand over to Hafsa, who will inshallah give us recitation from the Quran. My dear Islam brothers and viewers of Madani channel, Amir al-Sunnat, alhamdulillah, has given us the mindset that whenever we do something good, we should always make good intentions prior to whatever good we are doing. So inshallah, Azza wa Jal, let's make good intentions that when we listen to the recitation of the Quran, whatever we are doing, we will leave everything for a short while and we will listen to the Holy Quran. Inshallah Azza wa Jal, while listening to the Quran, inshallah, for the respect of the Quran, we will try to sit in the At-Tahiyyat position. And inshallah Azza wa Jal, the main thing of the Holy Quran is that inshallah Azza wa Jal, whatever Allah Ta'ala is telling us in the Holy Quran, we will try to act upon them inshallah. Soja, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق وما يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالحزن إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا آمنت بالله صدق الله العظيم My dear Islam brothers and viewers of Madani Channel, we should all get to know the Holy Quran and learn what Allah Azza wa Jal wants from us and what we need to do and what we should not do. And the only way we can do this is if we make a habit of reading the Holy Quran. Amir al-Sunnah in his Madani Namaz, he instructs us, he tells us, he informs us that we should read at least 3 ayats every day with translation and commentary. And Amir al-Sunnah recommends that we should also always read the translation from Kanzul Iman and the Tafsir from Tafsir al-Naimi. And my dear Islam, if you read this, it is available obviously in Urdu and it is also available in English as well. If you read this, then by reading the translation and by reading the commentary, you will see the love that will build inside you for the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Each of the words, each of the verses of the Quran, they are in themselves praising the Prophet of Allah sallallahu alayhi wa sallam. جی جی کیا فرمایا بھی ہے انگلش میں بھی ہے خزانہ الرفان یا تفسیر نعیمی خزانہ الرفان ہے آپ ساتھ یہ تفسیر نعیمی ہے صدر الفاظ مولانا نعیم الدین مراد آبادی جی جی جی خزانہ الرفان اچھا سوری تفسیر نعیمی تو 30 جلدیں اتنی نہیں نہیں اتنا پھر بڑا نہیں ہوگا خزانہ الرفان جو مکتبۃ المدینہ نے اردو میں تو شائع کیا ہے اور باقی انگلش کا بھی آپ بتا رہے ہیں انگلش میں بھی ہے وہ وہی ہے جزاک اللہ جزاک نور الرفان خزائن الرفان انگلش میں نہیں ہے ترجمہ کنزول ایمان دیکھ لیں ترجمہ کنزول ایمان دیکھ لیں ان شاء اللہ جی جی میک اے ہیبٹ آف ریڈنگ 3 آیات ایوری ڈے وتھ ٹرانسلیشن اینڈ کمنٹری اینڈ ان شاء اللہ یو سی اے ڈفرنس ایز وی سیڈ دیٹ دی verses of the Holy Quran himself, they himself praise the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. And so without further ado, we can also ask Hafiz Sahib, who's recited the Holy Quran in a beautiful voice, to also praise the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam in the form of a naat, inshallah. My Islam brothers, inshallah azawajal, let's try to focus on the beautiful green dome of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam's masjid. And inshallah azza wa jalla, imagine, close your eyes, inshallah we're going to read a very very famous kalam of Amir Ahl Sunnat. Inshallah azza wa jalla, once we try to close our eyes, you can imagine yourself inshallah in the beautiful streets of Madina Sharif inshallah. Sallallahu alayka ya Rasul وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب just going to read one verse and then inshallah azawajal we're going to pass it on inshallah azawajal. We've got a beautiful Naat Khan with us, so inshallah azawajal. بولا لو تیرے مجھے ایشا ہے بہاروں پر مدینے میں بولا لو پھر مجھے ایشا ہے بہاروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینے جانے او جاؤ پی امان اللہ امان اللہ تبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں تبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بولا لو پھر مجھے ایشا کے بہاروں پر مدینے میں بولا لو پھر مجھے ایشا ہے بہاروں پر ہم سے فقیر بھی اب ہری کو اٹھتے ہوں گے اب تو علی کے در پر بستر جما دیے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ امان اللہ بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں نادات دے نہ سرورت دے مجھے بس یہ سعادت دے نادات دے نہ سرورت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر مدینے میں مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے اتار جانو دل سے ہے پیارا رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں سبحان اللہ ماشاءاللہ A beautiful kalam, alhamdulillah. My dear Islam brothers and viewers of Madri Channel, I know you're waiting to know what the topic is that we're going to discuss today. And those brothers and viewers of Madri Channel that were with us yesterday, Nigran Shura told us that the topic that we're going to discuss today is the blessed mouth of the Prophet of Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And I know there'll be many people that are watching. Blessed mouth. The message. ٹھیک ہے, دہان شریف. اب وہ کل والی بات کی, کل جو وہ رخ انور کی ہم انگلش نہیں کر پا رہے تھے. دہان اقدس منہ جو ہے, ماؤتھ, یہ دہان. یہ آج جو ہمارا وہ موضوع ہے دہان اقدس, انگلش میں بھی ہم نے انگلش میں ترجمہ تو یہ کیا تھا, بلیسڈ ماؤتھ, بلیسڈ مبارک, اور ماؤتھ مطلب منہ. جی جی, ہاں ٹھیک, بلیسڈ ماؤتھ. And I know that the viewers that are watching today will, you know, as we find in the last couple of days, that the information regarding the aspects and the attributes of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, we hope and pray inshallah today that some of the attributes that we learn will, by listening to them, will build the love of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam in our hearts. And this is the jaan of our iman, the light, you know, the life source of our iman, that if we haven't got the love for the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam in our hearts, then our iman is not there. And so we need that love. And I hope and I pray that inshallah the attributes that we listen to today will enable us to build that love of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam in our hearts. Huzur, is topic ke bare mein kuch hamari bhi pyare aqa sallallahu taala alaihi wasallam ka, yani pyare aqa sallallahu taala alaihi wasallam ki zaat e qudus to woh zaat hai na, ke jab sarkare do alam sallallahu taala alaihi wasallam ne سوم وصال رکھنا شروع کیا نا, کنٹینیو سوم کو کیا روزے کو انگلش میں بولتے, کنٹینیو فاسٹنگ نا, نہ دن میں کھانا نہ رات میں کھانا نا, سوم وصال یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکھنا شروع کیا. یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں تو اس میں جو کتاب الصوم جو روزے کا باب ہے, جو فاسٹنگ کا باب ہوگا, اس میں جو ہے یہ حدیث تقریباً حدیث کی کتابوں میں یہ ملے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ روزے رکھنا شروع کیا تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ دیکھا تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صحابہ کرام علیہ رضوان بھی وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ سوم وصال رکھنے پر کوئی کمزوری نہیں آ رہی تھی نا, جسے کوئی مسلسل کھانا بھی نہ چھوڑ دے. تو یہاں تو حالت یہ ہے نا کہ وہ صبح جب وہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے, یا اس کے علاوہ بھی ہم روزہ رکھ لیں تو شام میں ہماری حالت ہمیں پتہ ہوتی ہے نا کہ اب ہم ہوتے ہیں اور کھانا ہوتا ہے نا, اور سر میں درد ہوتا ہے, سر میں درد, سب درد جو ہے نا وہ جاگ اٹھتے ہیں, اور ہم ہوتے ہیں اور سامنے کھانا جلوہ فرما ہوتا ہے اور کوئی نہیں چاہیے نا. یعنی اس وقت ایسا خوشو خوشو جا رہا ہوتا ہے کہ ہاتھ تو بالکل دعا بھی کر رہے ہو نا, لیکن دل جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے اس طرف آ رہا ہوتا ہے. تو ایک ویکنیس بھی اس میں محسوس ہوتی ہے نا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل روزے رکھ رہے ہیں, اللہ, اور اس روزے کے اندر رات میں بھی نہیں کھا رہے نا, نہ دن میں کھا رہے ہیں نہ رات میں کھا رہے ہیں, سوم وصال. اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی اس طرح روزہ رکھنے شروع کیے, اب انہوں نے رکھنا شروع کیا تو کمزوری آنا شروع ہو گئی. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا بھیا, آپ لوگ کمزور کیوں ہو رہے ہیں؟ عرض کی, یا رسول اللہ, آپ کی نقالی کر رہے ہیں, آپ بھی سوم وصال رکھ رہے ہیں, ہم بھی سوم وصال رکھ رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان صحابہ کو, جن میں یقیناً صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, عبد الرحمن بن عوف, ایسے صحابہ کرام علی مردان بھی ہوں گے, کہ ان کو فرمایا ایوکم مثلی, اپنے دہن مبارک سے, آپ کے زبان حق ترجمان سے یہ جملہ ادا ہوا کہ ایوکم مثلی, تم میں کون ہے میری مثل, مجھے میرا خدا کھلاتا پلاتا, میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہر عضو, آپ کے ناخن, آپ کی انگلیاں, آپ کے پورے, آپ کی کلائی مبارک, آپ کی جو ہے وہ کندھا مبارک, آپ کا سر مبارک, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر چیز ہی سب سے سیپریٹ اور الگ اس طرح تھی کہ سب سے بہتر تھی. سبحان اللہ, یہی حال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک دہن مبارک کا تھا, کہ جس کے بارے میں امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی جو فرماتے ہیں محمود بھائی کی زبان سے, وہ دہن وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت تیرا ہو فرما. اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہے نا کہ آپ کا کلام جو ہے نا وہ کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات وہ قرآن و حدیث, کبھی کسی قرآن آیت کی وہ مفہوم ادا ہو رہا ہوگا, کبھی کسی حدیث کا مفہوم ادا ہو رہا ہوگا, جیسے یہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, سرکار کی ہر بات وحی خدا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ اگر قرآن پڑھا ہو نا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہوگا. وہ قرآن کو سمجھتے ہوں گے تو بولیں گے ہاں صحیح ہے یہ, کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد موجود ہے, ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے, ان ہوا نہیں ہے یہ جو کچھ بھی سرکار فرماتے نہیں ہے الا وحی یوحا, وہ وحی خدا ہوتی ہے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. اب عرض کے الفاظ میں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, اب وحی خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی جن کو ملی تو یہ علم و حکمت کا چشمہ ہے, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دہن اقدس, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو, وہ ایسی گفتگو ہوا کرتی تھی, وہ بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو وہ گفتگو جو جب گفتگو فرماتے ہیں تھے تو اس وقت لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اگلے دو دانت تھے ان کے درمیان سے ایک نور نکلتا ہے, اور جب کبھی اندھیرے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسکرا دیتے تو اس مسکرانے سے دندان مبارک کی چمک سے روشنی ہو جایا کرتی. سبحان اللہ, یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دہنے مبارک تھا جو میں نے حدیث آپ سے اس کا یہ ہے تو with regards to the blessed mouth of the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, so just translate basically what the brother has said to us, that the blessed mouth of the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, when he would speak, when the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم would speak, you know, his cheeks were smooth, his mouth was wide and his teeth were very bright, and when he would speak, when the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم would speak, a noor would appear from the front of his two teeth. And if he had to smile in the dark, when he smiled in the darkness, when the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم smiled in the darkness, brightness would appear due to his luminous teeth. I think we've got a hadith of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. The mafhum is that Sayyidah Aisha Siddiqa رضی اللہ تعالی عنہ, she was in her room and she was trying to sew something, and she had a candle lit as well where she was getting the light from. And as the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, when she was sewing, she accidentally dropped the needle and the candle went off as well, so the whole room was full of darkness. And Sayyidah Aisha radhiyallahu ta'ala anha, she says that I was trying to look for the needle but I could not find the needle in the dark. And she says then suddenly the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he walks inside the room, and because of his glooming face, the noor that we were talking about that comes through the blessed teeth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she goes, I found my lost needle as well. Subhanallah. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور آیا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یا جابر, اے جابر, ان اللہ خالق نور نبی کا من نوری قبل الاشیاء. سبحان اللہ, تمام چیزوں سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. سبحان اللہ. تقریباً 30 to 32 محدثین کرام ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. اللہ, صحیح حدیث کو اس کو کہا ہے, اور اس پہ جو ہے وہ بالکل محدثین نے, جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے جو آپ کی کتاب مدارج النبوہ ہے تو اس کی دوسری جلد کے پہلے صفحے پر جو ہے نا یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کے فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمام چیزوں سے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا, اور یہی وہ نور ہے کہ اسی نور سے فرشتے بنے, اسی نور کے حصے سے سورج بنے, اسی سے چاند, اسی سے جو کچھ بھی ہے نا, وہ یہ نا ایمان کی جان, ایمان کی جان بھی ہے, کائنات کی بھی جان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے کہ پیارے حبیب اگر آپ نہ ہوتے, لولا کا اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا. لولا کا لما خلقت الافلاک, یہ حدیث بھی ہے کہ اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان اور زمین کو پیدا نہ فرماتا. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے, سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. صلوا علی الحبیب الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. Tell me, there's one thing you mentioned earlier on, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says to the companions that I am not like you. But there's a question here that arises, ایک سوال اٹھتا ہے کہ the Quran says in the Quran قل انما انا بشر مثلكم, that say Prophet sallallahu alaihi wasallam that I am a human like you. How are we going to differentiate that? We have to have iman on both of them, دونوں پر ایمان ہے. اس کو کس طرح ایک سوال اگر ذہن میں, اس کا جواب کیا؟ قرآن پاک میں انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر کہہ کر ان کی توہین کرنا, یہ جا بجا اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ کفار انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کو بشر کہا کرتے تھے. ارے تم تو ہماری طرح تو آدمی ہو, ہماری طرح تو یہ ہماری طرح تو ہو, ہماری طرح تو بشر ہی تو ہو, ہماری طرح کھاتے پیتے ہو. تو یہ عادت جو ہے یہ کفار کی عادت تھی. اچھا اب کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی قرآن کو جاننے والا ہے کیا؟ ان پر تو قرآن نازل ہوا. پھر سامنے صحابہ کرام علی مردوان کو جب سرکار نے یہ فرمایا ایوکم مثلی, تم میں کون ہے میری مثل, تو صحابہ یہ آیت نہیں پڑھ سکتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, یہ آپ نے اپنے رب سے آپ جو آپ پر نازل ہو اس میں تو یہ. صحابہ کرام علی مردوان نے ایسا نہیں کہا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر تھے, اس کا انکار کب کیا؟ اہل سنت و جماعت سنیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, نور بھی تھے. سبحان اللہ, نور اور بشر دونوں تھے. آپ کی حقیقت جو تھی وہ نور تھی. کہ سب سے پہلے, بلکہ جب بشر ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پیدائش نہیں ہوئی, یہ حدیث پاک یہ تفسیروں کے اندر بھی ہے اور حدیثوں کے اندر بھی موجود ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم و بین الماء و الطین, آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اس وقت بھی تھا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنایا جا رہا تھا. بلکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب عرش پر دیکھا تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی, تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام علیہ مردوان کو سرکار نے کیا فرمایا؟ ایوکم مثلی, تم میں کون ہے میری مثل. ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, اس کی بیوی جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے, جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے جو محارم کے علاوہ ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری طرح نہیں ہے, اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جو ان کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے پردہ فرمائے جانے کے بعد بھی کسی اور سے نکاح کرنے کی ان کو اجازت نہیں تھی. اسی طرح ہم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس کا مال وارثوں میں تقسیم ہوتا ہے, لیکن نبی کی میراث جو ہے یہ اس طرح یہ تقسیم نہیں ہوگی, بلکہ وہ بیت المال کا حصہ بنے گی. نبی کی جو وراثت ہوتا ہے, اور اصل جو نبیوں کی وراثت ہے وہ علم ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا, آپ کے جسم مقدس کا سایہ نہیں تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مقدس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم منور سے قدرتی طور پہ خوشبو آتی تھی. The Sahaba Ikram, they would use the sweat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam to make perfume. Yani wo aapke paseene mubarak se khushbu bana. Balki wo to mashhoor waqia hai. Wo kuch ghareeb wo sahabi aaye ke ya Rasulullah wo shaadi hai wo nahi hai itar nahi hai. Acha botal lao. Botal lai sarkar ne apna paseena utha ke de diya. Ye jo sarkar ko apni misal bashar kehne wale kabhi apna paseena kisi ko dena pata chal jayega. After speaking just translate a little bit for English use. The aspect regarding the question that you asked yeah. and the reply that was given. Alhamdulillah Azza wa Jal, the beautiful answer was that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, we as the Ahl al-Sunnah, we believe that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was human, and we believe the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was Noor. Yes. So Alhamdulillah Azza wa Jal, that is our Aqeedah. And then, you know, there's a few things that Rizwan Bhai said, that you know, some of the aspects of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, just like a person, a normal human being, will have a shadow, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not have a shadow. So if the Prophet sallallahu alaihi wasallam was like us, then he would have had a shadow. Subhanallah. Sarkar sallallahu alaihi wasallam ka maal jo hai wo hum mein se koi mar jaye to uske warasa, lekin nabi ka jo maal hai wo وراثت میں نہیں جاتا, بیت المال میں جاتا. And whenever a prophet's wife passes away, or the prophet passes away, the wife cannot remarry. But on our occasion, on just a normal human being like us, you know, if a man dies, the wife can marry after iddat. So in this aspect, the Prophet sallallahu alaihi wasallam is not like us. So we have to believe in both of them. See, the Quran says that, you know, whatever the Quran says, we believe in that as well, and whatever the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is, we believe in that as well. But you have to understand both of them. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم منور پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی, بتائیں جی. The Prophet sallallahu alaihi wasallam on his blessed body, a fly would not even sit on the blessed body of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. آپ کا سایہ نہیں تھا, آپ کے جسم منور سے قدرتی طور پہ وہ خوشبو نکلتی تھی, بلکہ وہ جو ان کو پسینہ جن کو دیا تھا نا سرکار نے اپنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو ان کا گھر خوشبو والا گھر کے نام سے مشہور ہو گیا. جیسے بولتے نا او وہ فلاں اور فلاں, اور جن کے گھر میں وہ چکی نہیں ہے او فلاں, وہ جس کے گھر میں جو ہے نا وہ فلاں, یعنی شہرت ان کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب پسینہ وہاں پر گیا تو اس پسینہ جانے کی برکت سے وہاں پر جو ہے وہ ان کی شہرت ہی خوشبو والا گھر کے نام سے ہو گیا. سبحان اللہ. اس طرح کی بیسوں مثالیں ہیں کہ جس کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنی مثل کہنے کا جو معاملہ ہے نا, اس سے جو ہے وہ انکار کیا گیا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بشر تھے لیکن ہم جیسے بشر نہیں تھے. وہ نوری بشر تھے, نور بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور تھی اور بشر بھی تھے. جو چونکہ اب قرآن پاک کی یہ آیت ہے, اس میں بشر فرمایا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ہے. پھر اسی طرح قرآن پاک کی بھی ایک آیت ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ تحقیق تمہارے پاس آیا ایک نور اور ایک روشن کتاب. تو نور سے مراد مفسرین بعض مفسرین نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو لیا ہے. Like a normal person, when you get tired, people start yawning. But this was the speciality of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and all the prophets of Allah. They never yawned, because yawning is an action from the shaitan. And alhamdulillah, all the prophets of Allah, they're ma'soom, and ma'soom means that they are sinless. They can't even think of committing a sin. So that, alhamdulillah, that's another thing that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was not like us. Sarkar sallallahu alaihi wasallam ki kya baat hai, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے کہ مخلوق میں نا سب سے افضل لوگ جو ہیں وہ نبی ہیں, انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور رسول اعظم علیہم السلام ہیں. ان کے بھی افسر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. سبحان اللہ. ان سب کے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں. اللہ. اور ایسے نبی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے ان کو جمع کر کے, قرآن پاک میں اس کا وہ صراحت کے ساتھ تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا عہد لیا تھا کہ میں تم کو کتاب اور حکمت دوں گا, لیکن اس میں یہ ذہن میں رکھنا کہ اگر تمہارے پاس میرا محبوب آ جائے, میرے مصطفیٰ میرا حبیب آ جائے, تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے, نبی جو ایک دفعہ نبی ہے اس سے زوال نبوت اب نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ایک دفعہ نبی اللہ تبارک و تعالی نے جس کو نبی بنایا اب اس سے زوال نبوت نہیں ہوگی, اس کی نبوت نہیں ہوگی. نبی تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے عہد لیا تھا کہ اگر تمہاری موجودگی میں میرا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آ جاتا ہے تو اب تم پر یہ لازم ہوگا کہ لتؤمنن بہ, اب تم ان پر ایمان لاؤ گے. سبحان اللہ. ولا تنصرنہ, اور یہ اگر میں غلطی کروں تو مجھے بتا دیجیے گا, اور تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو. سبحان اللہ. یہ لازم ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے عہد لینے کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو اور یہ میرا بھاری ذمہ لیتے ہو کہ اس طرح تمہارے درمیان اگر میرا محبوب آ جائے تو تم نے جو ہے وہ ان پر اب ایمان لانا ہے, ان کی مدد کرنی ہے. سبحان اللہ. اور انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم, انہوں نے عرض کی ہم قبول کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے کے اور میں تمہارے ساتھ ان میں گواہوں میں شامل. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا کہ جو اس کے بعد اس سے منہ پھیرے گا وہی ظالم ہے. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام تو ان سے تو گناہ کا تصور نہیں ہے. تو اب یہ اس آیت کے تحت تفسیر طبری کے اندر, اسی طرح مواہب اللدنیہ کے اندر بھی اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے بعد جتنے بھی نبی آئے, یہ جن کو جتنے کو بھی مبعوث فرمایا تو سب سے یہ وعدہ لیا تھا, ہر ایک سے وعدہ لیا تھا. اور یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پاک مبارک محفلوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. وہ تذکرہ کیا کرتے تھے کہ اس طرح یہ نبی آئیں گے, جب یہ نبی آئیں تو تم نے ان پر ایمان لانا ہے, ان کی مدد کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب جب مشرکین سے جنگ کیا کرتے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں دعائیں مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ عز و جل ان کے صدقے ہماری ہمیں فتح و نصرت عطا فرمائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. Going back to one of the narrations regarding the fact that, you know, Rizwan Bhai said that, you know, the flies would never even go on the body of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, is narrated that never once did the fly sit on the clothes of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. Never mind the what body. What to speak of his blessed body. No lice ever fell onto his clothes, neither did a mosquito, nor any bed bug ever bite him. So this is the status of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. That is why we say he is not like us. He is not like us. And the reason why no fly, mosquito, etc. ever sat on the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam was because of his nur. And lice, flies, etc. are found because of dirt and bed smells, from which obviously Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is exempt and free from. So because of his nur, no flies or flies or lice ever touched the blessed Prophet, the blessed body of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. With regards, sorry. No, you. I'm saying with regards to the shadow is mentioned earlier on. That is narrated that his shadow not touching the ground is a unique disposition of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, as he was nur himself. A shadow is not seen in the light of the sun or in the moon. اور رضوان بھائی ایک دفعہ کسی نے مجھے مثال دی سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے کہ اگر آپ یو نو ایک میچس لے لیں اور اس کو جلائیں اور ایک اور میچس لے لیں اور نہ جلائیں تو اس میچ کی شیڈو ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ زیادہ روشنی سے آتی ہے, اس میں ہے ہی نہیں ہے. اچھا اب اس میچس کو لے لے لائٹ, اب لائٹ کے آگے اس کا شیڈو ہوگا, ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, اب اس کا شیڈو ہوگا, اب اس سے ایک بڑا لائٹ لے لے تو اس کا شیڈو ہوگا, بالکل ہوگا. یعنی جو سب سے بڑا سورس آف لائٹ ہے اس کو شیڈو نہیں ہوگا. تو اگر کسی چیز کا شیڈو ہی نہیں ہے تو وہی ہوگا جو دا بگیسٹ سورس آف لائٹ ہے. ایسا ہی ہے انگلش میں, ٹھیک ہے, میں سمجھاتا ہوں انگلش میں. بیسیکلی ٹو ایکسپلین ٹو آور ویورز دیٹ اف یو ویل ٹو گیٹ تھری میچز اینڈ یو لائٹ ون آف دم, دین دس میچ ول ہیو اے شیڈو. Now, take this match away, and you've still got this lit match. Now put a spotlight on it, and this match will now have a shadow, but this spotlight won't. But now you get a big, you know, 2,000 watt spotlight on this spotlight, now this spotlight will have a shadow. And if you carry on this, the only thing that cannot have a shadow is the greatest source of light. And so in the case of the Prophet of Allah, we as human beings, we have a shadow because the sun, the light of the sun, creates that shadow upon us. But if we could create a source of light that is greater than the sunlight, then that source of light would not have a shadow. And that is the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam. That he did not have a shadow. And that is why we say he is not like us. I think even when you talk about the blessed mouth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then you've got the blessed tongue in there as well. So when you talk about the tongue of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so many miracles happened by this beautiful blessed tongue. There's a famous waqiyah story that's even mentioned in the Quran about Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu and the Prophet sallallahu alaihi wasallam when they are in Ghar al-Thawr. And then at that time Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu is trying to close all the holes inside the cave so that nothing can bite the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And then it's a very long story, but at the end what happens is a snake bites Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. And then Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, because he's in pain and he's in agony, and tears start to drop on the beautiful face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he asked him, Abu Bakr, why are you crying for? Why is these tears? And he says, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, I think a snake has bitten me. Allah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, well, why are you worrying for? And he, with the saliva of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, we're talking about even the saliva of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he put it on his foot, and alhamdulillah azza wa jal, because of the blessed saliva, Allah azza wa jal gave shifa to him. Those of us that wish to call us, the number is on there. I can't see the number from here, but I'm sure you can all see at the home. Please record your messages on this number. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے سایہ نہیں تھا تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے نا یہ پتہ نہیں کیسے ہو سکتا ہے سایہ نہ ہو ایک روشنی ہے اس کا تو سایہ ہو گیا یہ تو ایک عقلی بات کر لی یار سایہ اس طرح بڑا ہو اعتراض کرنے والا کر جاتا ہے نا اب وہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب میں دینی معاملے میں بولنے لگا ہوں کچھ دین میں کچھ بولنے لگا ہوں تو اس میں غور کر لیں کہ اب وہی بولیں جو دین میں ہے نا اچھا یہ کب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو میں بولنے لگا ہوں وہ دین میں ہے یہ تبھی پتہ چلے گا جب آپ کو دین کا پتہ ہوگا جب نہیں پتہ ہوگا اور بولنے جائیں گے تو پھر ٹھوکر کھائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اب یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا اس پر میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے پورا ایک رسالہ لکھا تھا سبحان اللہ جس کا نام یہ تھا نفی الفی امن استنار بنور ہی کل شعی اس ذات اقدس کے سائے کی نفی جس کے نور سے ہر مخلوق بنی ہے اس رسالے کا نام یہ ہے نا کہ نفی الفی اس ذات اقدس کے سائے کی نفی فی سائے کو بولتے ہیں عربی کے اندر نا فیون نفی الفی فی کا نفی سائے کی نفی کس کے سائے کی نفی امن استنارا بھی نور ہی کل شین کے جس کے نور سے ہر چیز بنی ہے جس کے نور سے ہر چیز روشن ہے اور اس میں امام اہل سنت سیدی اعلی رحمۃ اللہ تعالی نے جن کو بہت پرانے پرانے بزرگ جو تھے سینکڑوں سال جن کے وفات ہو گئے جن کی کتابیں اس وقت تقریباً جامعات اور جو دارالعلوم اور جو مدارس ہیں ان کے اندر ان کی کتابوں کو عالم بنانے کے طور پر پڑھایا جا رہا ہے ان تب کے نام لے کر یہ بتایا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا ایک حدیث باغ ہے کہ جسے حکیم ترمذی نے حضرت زکوان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا سایہ سورج ہو یا چاند یعنی سورج کی روشنی ہو یا چاند کی روشنی ان دونوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ کبھی کسی کو نظر نہیں آیا سبحان اللہ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جسے امام حافظ جلال الملۃ والدین امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی ان کی کتابیں درس نظامی کے اندر مشہور ان کی ایک تفسیر کی کتاب یہ تفسیر جلالین انہوں نے خصائص الکبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ قال ابن سبعین ابن سبع ایک بزرگ ان کا نام یہ لیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص میں سے یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ یہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا اور اس کی وجہ بھی لکھی کیوں اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نور تھے سبحان اللہ. اور جو آپ نے مثال دی نا کہ وہ سب سے بڑا جو نور ہوگا نا اس کا سایہ نہیں ملے گا, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ نور تھے کہ اس نور سے پوری کائنات بنی. اللہ تو پھر کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سایہ ہوگا؟ And that is the, and that is why we keep on saying he is not like us, he is not like us. Regards you mentioned the blessed saliva of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, to rizwan mein ek aur bhi waqia hai aisa ke ek sahaba kram ko wo arrow chehre pe lag gaya, to rasul pak sallallahu alaihi wasallam phir apne the blessed saliva put it on that, on the face. Wo balki itna mashhoor waqia karta hu, wo apa ka risala na bujhal ki maut ji ji, usme ابو جہل کو قتل کرنے والے دو انصاری صحابہ تھے نا جی, ایک حضرت سیدنا معاذ اور دوسرے تھے معوذ, یہ دو صحابہ تھے نا. تو ان میں معاذ یا معوذ اب نام میں بھول گیا ہوں, تو جب انہوں نے ابو جہل کو گر گیا نا, تو ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا تھا کہ جس میں اس طرح کا خواب تھا کہ ابو جہل کی کوئی شاخ جنت میں ہے, اور اس کی تعبیر یہ تھی کہ ابو جہل کا بیٹا جس کا نام اکرمہ تھا, یہ اکرمہ جو تھے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے. اسلام ایک مطلب نرمی کی انتہا جس کو بولتے ہیں وہ والا دین ہے نا, کہ جس وقت جب مکہ فتح ہوا تو یہ حضرت اکرمہ بھاگ کر یمن کی طرف بھاگے تھے نا, اور یہ کشتی میں بیٹھنے لگے تھے کہ آپ کی زوجہ جو تھیں وہ مسلمان ہو گئی تھی. انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو بھی پناہ دے دیں. یہ ان میں شامل تھے جن کو پناہ نہیں ملی تھی, تھا نا کہ یہ جو ہے نا وہ ان کو پناہ مل گئی, بعضوں کے بارے میں فرما دیا تھا کہ ان کو پناہ نہیں ہے, تو یہ بھی شامل تھے. تو اب ان کی زوجہ نے جب یہ عرض کی تو کہا کہ ٹھیک ہے میں نے پناہ دی, تو عرض کی کہ وہ ایسے مانیں گے نہیں, آپ کو نشانی دیتے تو سرکار نے اپنی چادر دی تھی کہ ٹھیک ہے یہ ان کو دھاگ دکھا دینا. اب یہ بھاگی بھاگی وہ بڑی مشکل سے پہنچی, ابھی یہ سمندر کے کنارے پر مل گئے تو بولا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, کیا ہوا وہ اب بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے, کیوں پناہ مل گئی ہے, پناہ مل گئی ہے مجھے, کیسی باتیں کر رہے میں, یعنی جس کو پناہ ملی ہے وہ خود یہ اقرار کر رہے ہیں کہ میرے خطوط ایسے نہیں کہ مجھے پناہ ملے. میں نے اتنا اسلام مسلمانوں اور صحابہ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا ہے کہ میں مجھے پناہ مل جائے, نہیں نہیں واقعی ملی ہے, کوئی نشانی ہے تمہارے پاس جو پناہ مل گئی, یہ دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر ہے میرے پاس. سبحان اللہ اکبر, اب یہ نا بالکل سمجھ مجھے پناہ مل گئی. یہ اب آئے واپس آئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے, اور بالکل سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ جیسے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے صحبت مصطفیٰ کی برکت ملی کہ اسی وقت اسلام قبول کر لیا. اور پھر یہ ملک شام کے اندر ایک جنگ یرموک ایک جنگ ہوئی تھی غالباً اس میں, یا وہیں پر کوئی جنگ ہوئی تھی کہ جس میں بالآخر یہ جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اسلام میں نے کہا کہ بالکل ایک بھرپور نرمی والا دین ہے نا, جس میں ہم بولیں کہ وہ سختی ہے یہ ہے وہ ہے ایسا نہیں ہے. تو اب یہ بات ابو جہل سے وہ چلی تھی نا کہ ابو جہل کا جو یہ حضرت اکرمہ نے جواباً وار کیا تھا نا, جب ابو جہل گرا تو حضرت اکرمہ نے وار کیا, تو یہ ان میں سے جو دو انصاری جو یہ لڑکے تھے ان میں سے ایک کندھے پر وار پڑا تھا, اور اس جگہ پڑا تو وہ جگہ کٹ گئی نا, کٹ کے یہ جگہ صرف لٹکتی رہی نا. اب یہ سیدھا کندھا یا الٹا کندھا یہ مجھے یاد نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ کیا ان کی ہمت تھی کہ اپنے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھا نا, تصور سے ہم جان نکل جائے نا, پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھا اور یوں کھینچ لیا. کیوں کھینچا؟ وہ تلوار میں رکاوٹ بن رہا تھا تلوار چلانے میں, اور جنگ کے بعد وہ اپنا بازو لے آئے طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کرم فرما دیں, تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دہنے مبارک میں لعاب کو لیا اس کے یہاں لگایا. سبحان یہ وہ ایسا مرن تھا یہ کہ اب کے جتنے مرم نا وہ سارے پہ قربان نا, وہ ادھر لگا دیا جڑ گیا, کوئی آپریشن کچھ نہیں, نو سٹیچز نتھنگ. Abu Jahl, he was struck by a sword and one of his hand was start dangling. He says that even by a thread. And then because he was fighting and that hand was coming in the way, and just imagine, you know, if we were in that situation, even a slightly ill injury, I think we'd probably even pass away with the pain that a person has. But this was the jazba these, you know, the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam had, and he put that dangling arm under his foot and he pulled it off, ripped his arm off, yeah, and you know, subhanallah, that was the jazba, and he carried on fighting. And after the battle he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now this is another beautiful lesson that we learn from the companions, is that they knew the Prophet sallallahu alaihi wasallam could help them. Because a person when he is born, all these limbs, you know, you have them when you are born, but these companions knew that, you know, no matter what happens the Prophet sallallahu alaihi wasallam could do everything. So alhamdulillah, he went to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he put his blessed saliva around his shoulder and he put it back on again. Allah. And I think the incident that you were talking about is about Sayyidina Abu Qatada radiallahu ta'ala anhu, that when he got hit by an arrow on the face, and it says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he put his blessed saliva and he stopped bleeding. Inki aankh nikal gayi thi, bola اسے ابو قتادہ, ہاں ان کی آنکھ نکل گئی تھی. اچھا, ایک ان کی آنکھ نکل گئی تھی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے جنگ میں, آنکھ نکلے تو آنکھ کا ڈھیلا اٹھا گیا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ہے کہ حافظ صاحب کے کہہ رہے کہ صحابہ کرام کو یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ تم, یس میں یہ کر رہا ہوں نا, یہ غیر اللہ نہیں تھے, یہ اللہ والے تھے نا. سبحان اللہ, اللہ والوں کے پاس آئے تھے نا. سبحان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور یہ عقیدہ لے کر آئے تھے کہ یہ جو ہے نا آنکھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک کر سکتے ہیں. اور یہ سیرت کی کتابوں میں یہ مغازے وغیرہ کے اندر اس طرح کے واقعات مل جاتے ہیں. تو جب یہ لے کر آئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا, لعاب لگایا, لو بھائی دہن, یہ لعاب لگایا. اللہ, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. سبحان اللہ, طرز میں ماشاء اللہ. کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا, کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا. There's another waqia relating to this about Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, when his eye was painful, and the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he called him and he said, Ya Rasulullah, my eyes is in pain. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Ali ka matlab to dard nahi hai, dard, no, you say bar aa gayi thi, no, Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, okay. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu, and his eyes was painful, ashob e chasham, ji. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he put the blessed saliva in his eye, alhamdulillah azza wa jal. So now this time the saliva, the first time it worked as an operation, now it's worked as a medicine, you know. So alhamdulillah, whatever, you know, you look at the Prophet sallallahu alaihi wasallam's beautiful saliva, subhanallah. And that's what you say, he's not like us, he's not like us, alhamdulillah. Ye to jo Hazrat Ali radhiyallahu anhu wale kehne, ye bachchu se chote se na tab se hum sunte aa rahe hain, jung e khaybar hui thi, او جو ہے نا مرحب کو یوں قتل کر دیا تھا, اور ایک اور تھا اس کو یوں قتل کر دیا. پھر سرکار نے اعلان فرمایا کہ کل میں ایک شخص کو اب اس کا جو ہے نا وہ سردار بناؤں گا, اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور اس کے ہاتھ پر یہ فتحہ ہوگا. سبحان اللہ, تو اب یہ کل فتحہ ہوگا ہوگا, ٹھیک ہے. یہ صحابہ کرام میں کسی نے کوئی جو ہے نا وہ فتوا نہیں لگایا, کیونکہ وہ صحابہ تھے نا, سمجھدار تھے. تو وہ جب صبح ہوئی, ہر کوئی دیکھو کس کا نام لیا جاتا ہے نا, سبحان اللہ. تو مولا کائنات مولا المسلمین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا علی کہاں ہے؟ اللہ علی آئے تو دیکھا کہ آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئی ہے. اب پٹی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, پٹی ہٹا دو کیونکہ پٹی ہٹانے والے موجود ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب لگایا اور درد ختم ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کال ہے رضوان بھائی, انشاءاللہ کال لے لیں بھائی. کال ہے, کال سنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شعیب اتاری فرام یو کے. آئی لائک ٹو آسک دیٹ وین دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسپوک ٹو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ, ہی اسپوک ٹو ہم ان ہز آئی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ لینگویج. So what I would like to know is that how many languages did the Prophet sallallahu alaihi wasallam actually speak? Jazakallah khair. Relating to the tongue again. Subhanallah. Inni Huzur sallallahu alaihi wasallam. Wo waqt pehle bata do main ki tumse samjha dena. Yani ki jo Hazrat Salman Farsi radhiyallahu anhu, because he was Persian, wo Fars se aaye the. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زبان کس طرح سمجھے اور آپ کو کتنی زبانیں پتا تھی؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جی, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا خیال ہے کہ آپ کے یو کے والوں میں سے بھی اسلامی بھی ایسے ہوں گے جن کے خواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف آئے ہوں گے. تو اگر کسی کو صرف انگلش آتی ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اس کو اسی زبان میں, یعنی انگلش والوں کا تو مجھے پتہ بھی پتہ نہیں ہے, لیکن اگر تشریف لائیں گے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا جانتے تھے, ارے کیا تھا جو نہیں جانتے تھے. سبحان اللہ. وہ ایک حدیث پاک ہے, یہ مشکاۃ شریف کے اندر, بخاری شریف کے اندر بھی ہے, کہ ان عمر قام فینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو, اس حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے کھڑے تھے. فأخبرنا, ہمیں خبر دی, کس چیز کی خبر دی؟ فأخبرنا بما هو كائن الى يوم القيامه. اللہ الى يوم القيامه, کہ ہمیں بتانا شروع کیا, بتانا شروع کیا, بتانا شروع کیا, قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ بتا دیا. اللہ اللہ, یہ مختصر سے وقت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ بتا دیا. اسی طرح یہ جو آیت ہے نا, وعلم آدم الاسماء كلها, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے. تو اس کی جو تفاسیر ہیں ان میں لکھا ہے کہ مختلف اقوال لکھنے میں یہ بھی ہے کہ کم و بیش 600,000 زبانیں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دی گئی. سبحان اللہ. اس کی پھر مثال دی کہ مثال کے طور پر جیسے ہاتھ ہے, اردو میں ہاتھ بولتے ہیں, عربی میں ید بولتے ہیں, انگلش میں ہینڈ بولتے ہیں, فارسی میں دست غالباً بولتے ہیں جی. تو اب یہ اب وہ پشتوں میں جس جس زبان میں جو جو وہ نام تھے نا, وہ سب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتے ہیں. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کے بارے میں, جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں. سبحان اللہ. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارسلت الی الخلق کافہ, تمام مخلوق کی طرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو سلمان فارسی رضی اللہ ان کا واقعہ ہو یا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو, بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھنا کیسے چاہیے نا, تو یہ حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الف کو یوں کرو, اس طرح یہ اس طرح کی روایتیں ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کس نے لکھنا سکھایا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تھے ہی امی, کہ بغیر کسی سے پڑھے بغیر کسی سے لکھے سب کچھ جانتے تھے. سبحان اللہ. ان کا استاد صرف رب ہے. اللہ. معلم جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو, یعنی وہ اعلی حضرت کا شعر ہے نا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد اس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. سبحان اللہ. یہ اہل سنت و جماعت کا اعلیٰ حضرت اور یہ بزرگ کیسا نا عقیدہ بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ خدا کی مماثلت نہیں کر رہے بھائی, بعد اس خدا کہہ دیا تو پھر کہاں سے مماثلت رہ گئی؟ جب خالق کا بندہ کہہ دیا تو کہاں سے مماثلت رہ گئی؟ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے؟ ارے خلق میں افضل انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے رب فرماتا ہے کہ جب تمہارے درمیان یہ میرا حبیب آ جائے تو لا تؤمنن بہ، تم نے ان پر ایمان لانا ہے۔ ان سے بڑھ کر کون ہے؟ This is a stories about the Prophet sallallahu alaihi wasallam speaking language of the humans. There's so many hadiths of the Prophet sallallahu alaihi wasallam where he speaks to animals. چاہتی ہے ہرنی داد اسی در پر شوترا لے ناشا گلائے رنجوئی نہ کرتے ہیں۔ So, Islam Buddhism views of Money Channel, the mayor, probably many people are wondering that Nigranashura is not with us today. Nigranashura is very busy at the moment, and so he's not available to be with us today. Inshallah he will be with us in the silsila tomorrow. Mera husn zan hai that Nigranashura is watching this program as well. I just have this, we've had some messages from the UK and they're saying to us that mashallah, since Nigranashura has been to the UK, his English has improved substantially. Yeah, and اگر حاجی صاحب دو تین دفعہ اور آ جائے نا دین ان شاء اللہ بائی دیٹ ٹائم ویل ٹو ڈو فل بیانز ان انگلش۔ تو حاجی صاحب آتے رہے ان شاء اللہ تو انگلش امپروو ہوتے رہیں گے۔ تو آپ نے بھی دیکھ لینا کل کے ماشاء اللہ بہت کہتے ہو صحبت جو ہوتی ہے نا، جیسے بندہ جیسے کہ صحبت میں رہتا ہے نا، ایک تو صحبت میں رہتا ہے لیکن کوشش بھی ہے نا ماشاء اللہ، حاجی صاحب کو کوشش بھی ہے۔ نہیں میں کل واقعی میں کل جس طرح دیکھیے رضوان بھائی ایسے بھی ہے، اور اسلام بھائی ساتھ دیں گے اس میں، کہ ایسے بھی ہیں یو کے کے اندر جو 30 سال 40 سال 50 سال رہے ہیں آپ صاحب، can't speak English. اچھا ایسے بھی ہے نا آپ سب، تو بند 30 years 40 years سے ہل رہے جانے والے ہوں گے سب کے اسلام بھائی کہ رہے وہاں پر لیکن can't speak English. I think that's one of the reason is that it's the passion in it, because وہ passion ہے، وہ جذبہ ہے ہمارے نگران شروع کر، یہ بھی ہمارے لیے ایک مدنی پھول ہے کہ دین کی خدمت کے لیے ہم نے سب کچھ سیکھنا جو دین کے فائدے میں ہے۔ ایک وہ ہے انگلش سیکھ رہے ہیں وہ انگلش آ جائے بس نا، اور جو دو لفظ ہم انگلش کے بول لیں تاکہ بندہ بولے یار پڑھا لکھا ہے نا، یہ ہماری جو ہے نا وہ بن گئی ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نگرانی شورا پر اپنی برکتیں مزید برکتیں ان پر نازل فرمائے، ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے کہ ہم کیا ہیں، یہ نگرانی شورا نے ہمیں، یعنی ہم بالکل جو ہے نا وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں، نگرانی شورا نے اپنے بیانات کے اندر یعنی در اسلامی تعلیمات سے دوری یہ پستی ہے، اور اسلامی تعلیمات پر عمل یہ قرآن ہے، یہ اونچان ہے، یہ عظمت ہے۔ تو نگرانی شورا کے جو بالخصوص جو بیان آتے ہیں نا، کسی میں جو ہے نا وہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، تو کیا کہیں گے، سب چلتا ہے، یہ چلتا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کر کر کے نا ہمیں کم از کم یہ بتا دیے تم جھاگ اس طرف رہے ہو۔ پہلے تو یہی نہیں پتا تھا کہ اگر کوئی یعنی کوئی ایسی مطلب وہ جس کو بولتے ہیں نا کہ وہ غیروں کی نقالی کر کے، ہمیں یہی پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں تھا بالکل۔ اب ایک شعور ضرور مل گیا الحمدللہ مدنی چینل کی برکت سے کہ بھائی اب کر کے آ رہے ہو یار، دیکھو تو صحیح، واٹ آر یو ڈوئنگ، اب کیا کر رہے ہو، یو آر اے مسلم، تم مسلمان ہو۔ آپ بھی آج رضوان بھائی آپ بھی ماشاء اللہ بیان کرنا شروع ہو جائیں گے انگلش میں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نہیں واقعی نگران شورا، نگران شورا کے بیانات سے ذاتی طور پر عرض کروں کہ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نیک بنا دے اور اخلاص عطا فرما دے، لیکن نگران شورا کے بیانات میں اب سب بھی اس پہ اگر ہوں گے یار، ان کے بیانات سنتے ہیں نا تو دل چاہتا ہے یار بہت اب کر ڈالیں، تو ان شاء اللہ سنتے رہیں گے نا ان کے بیانات تو پھر کر ہی ڈالیں گے، کر ڈالیں گے انشاءاللہ، کر ڈالیں گے۔ لیکن ماشاءاللہ آپ یعنی کہ سوچ سکتے ہیں ماشاءاللہ کہ دی امپیکٹ دیٹ نگرانی شورا ہیز ان دی یو کے، دی امپیکٹ دیٹ نگرانی شورا ہیز ان دی یو کے، ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ نگرانی شورا گئے ہیں تو کتنے اسلام بھائی ساتھ آتے ہیں ماشاءاللہ۔ میں تو بھی آج یہ سوچ رہا تھا آ تو گئے ہیں، جائیں گے کیسے، جائیں گے وہ قدم اٹھیں گے کیسے یار، بس آپ وہ دیکھ لیا پھر اب یہ بھی دیکھ لیا اس میں کہ وہ مدرب ذاکر کے آخر میں کہ یو کی دیوانگی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب تو وہ ایسا لگتا ہے وہ یعنی یہ بولے نا کہ کہاں زیادہ دیوانگی ہے اب یہ کوشچن بنتا ہے نا کہ اب سر باپو یہی چاہے کہ باپا آ جائے نا جیسے باپو نے کل کہا ہے باپو کل فرماتے تھے کہ دگرش نے فرمایا کہ جو ہند کا دیوانگی ہے وہ اپنی جگہ لیکن یہ ہے کہ باپا بھی بھانگے ہیں نا اب باپا یو کے آ جائے تو پھر انشاءاللہ دیکھ لے ہے نا باپو انشاءاللہ نہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آسانی فرمائے اور ہمارے پر کرم فرمائے you know we need to pray for Nigrana Shura and Bapa that the effort that Nigrana Shura has done in the UK and the work that he's done in the UK yakeen many Islamic brothers were blessed with the mulkat of Nigrana Shura during the UK and they all made good intentions my humble request to each and every one of you is to remember those intentions that you made at the hands of Nigrana Shura and try your best to fulfill all the intentions uh-huh. and you know many people became aware of the fact that in the UK aaja bapu aaja mashallah subhanallah bare bapu mashallah saadat ki jo izzat taazim mashallah ye alhamdulillah rabbil alamin hum is mahol ne ye bhi mahol ne isme koi shak ye وہ صلی اللہ تعالی علی محمد کے بلکہ وہ امیر علیہ سنت دامن برکاتہ العالیہ میں نا اس میں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جو ہمیں تو پورا اس پہ باب باندھے نا سادات کا کہ بہت مدینہ جو ہے نا وہ ایک جماعت سید سادوں کا اس طرح کر کے وہ ایک جگہ میں جمع شدہ مل گیا نا یہ امت پر احسان فرما دیے اللہ تبارک و تعالی انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے انہیں طویل عمر خیر و عافیت والی عطا فرمائے اب ہم نے نگران شورا کا نام لیا تو کال دانے شروع ہو کے کال سنائے کال سنائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شمون رضا ابتاری مدینہ الاولیاء ملتان میں نے نعت خان سے ایک نعت سنی ہے اعلی حضرت کا کلام ہے صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد شعیب اتاری فرام یو کے آئی لائک ٹو آسک دیٹ وین دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اسپوک ٹو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہی اسپوک ٹو ہم ان ہز آئی حضرت سلمان یہ کال دوبارہ ریپیٹ ہو گئی یہ کال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فاصل بھائی انگلش میں ناچ سناتے ہیں مدینہ مدورہ سے فیاض حسین تعریف کر رہے ہیں دیر از نور آن ایوری تھنگ ان یور مدینہ او آقا او بیوٹیفل از یور مدینہ جزاک اللہ خیر سدارا دنیا والا پورا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمود بھائی اب آپ انگلش سیکھ لو تاکہ آپ انگلش میں بھی نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد وسیم قادری اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں مجھے ایک نعت کی فرمائش کے تحن میں زبان تمہارے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ My name is Muhammad Zakwan Abadi from Birmingham, UK. My question, did Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam put his blessed saliva in a newborn child's mouth? If so, what blessings are reported due to that? Jazakallah khair. پہلے اس کا میں حال سنا دے پھر انشاءاللہ کیا تھا پوچھ رہے یہ رہتا ہے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اللہ مبارک ایک بچے کے منہ میں ڈالا ہے جو دہن جی جی نیو بورن بیبی جو ابھی ابھی پیدا ہوا ہے بچہ گٹی جس کو گٹی جو ہے نا یہ اپنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق تو یاد ہے مجھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ولادت کے موقع پر اور اسی طرح وہ چھوہارا چبا کر نا بالکل وہ کر کے یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے منہ میں جو ہے وہ ڈالی تھی تو اس طرح اور بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے کہ پیارے علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے وہ اس طرح ہوا ہو اس میں ذہن میں لیکن ہے ہوں گے اس طرح کے امام حسین کا اب وہ صبح طیبہ میں صلوا علی الحبیب ص صبح تب ہوئی بٹتا ہے بار سور کا صبح تب ہوئی بٹتا ہے بار نور کا صدقہ لے رے نور کا آیا ہے تارا سہانا پھول پھولا تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک, یہ راوی ہیں اس حدیث کے, سرکار فرماتے ہیں بین انا نائم میں سو رہا تھا, اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی, میں سو رہا تھا کہ تمام خزائن زمین کی کنجیاں لائی گئیں اور میرے دونوں ہاتھوں میں رکھ دی گئی. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا ایک اور حدیث پاک ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے وہ دیا گیا جو انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی کو بھی نہیں دیا گیا. سبحان کہ اللہ. مجھے زمین کی کنجیاں عطا فرمائی گئیں. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا کہ مجھے ہر چیز کی کنجیاں عطا فرما دی گئیں سوائے پانچ چیزوں کے, اور اس کی شرح میں جامع صغیر کے اندر ہے کہ ان پانچ چیزوں کی کنجیاں بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما دی گئیں. تو زمین و زماں تمہارے لیے, زمین و زماں تمہارے مکین و مکان تمہارے لیے, چنی لو چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں دبا تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے, دہن میں دبا تمہارے لیے, بدن میں ہے جا تمہارے لیے, ہمارے جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے پیواہ تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بیواہ تمہارے تمہارے. سبحان اللہ. امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی بہت بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. یہ شفا شریف میں امام شہاب الدین احمد امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ مواہب اللہ دنیا میں, اسی طرح شہاب الدین خفاجی مصری یہ نسیم الریاض میں, الام علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی شرح مواہب میں. ایک جگہ جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے, وہ تقریباً اس شعر کی جو ہے نا وہ حکایت ہے کہ من لم یرا ولایت الرسول علیہ فی جمیع احوالہ ویرا نفسہ فی ملکہ لا یذوق حلاوت سنتہ, جو ہر حال میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا والی اور اپنے آپ کو حضور کی ملک نہ جانے, وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حلاوت سے اصلاً خبردار نہ ہوگا. یہ اتنے بڑے بزرگوں نے. تو ہم آئے یہاں, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے تمہارے لیے, اشارے یہ تاب و توبہ تمہارے لیے گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے اے عاشقان رسول انسان چاند پہ پہنچ گئے. ارے تم ادھر کی باتیں کرتے ہو, انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے. انسان تو چاند پہ پہنچا ہے لیکن سب انسانوں ساری کائنات کے آقا میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر بیٹھ کر چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو چاند شک ہو جاتا ہے. تو جو یہاں بیٹھ کے ایک چاند کے پیچھے جا رہا ہے آپ اس کے پیچھے جا رہے ہو. ارے اس کے پیچھے چلو نہ کہ جو یہاں رہ کے چاند کو بولتا ہے یوں ہو جاؤ تو یوں ہو جاتا ہے, یوں کرو تو یوں ہو جاتا ہے. عقل کس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جس کے پیچھے یعنی بولے تو چاند کے پیچھے جا رہے ہیں یہاں پر نا, تو چاند میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی خاک ہے. چاند کو جو روشنی مل رہی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے مل رہی ہے. اسی طرح گئے ہوئے خر کو اثر گیا, یہاں خر سے مراد سورج ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے نماز اثر ادا نہ فرمائی تھی, نماز اثر نہیں پڑی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں مبارک پر مزید برکت دینے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زانوں مبارک پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس کو مبارک بنانے کے لیے اپنا سر انور رکھ لیا. سبحان اللہ شان ہے مولا علی رضی اللہ. تو اب دیکھ رہے ہیں اثر کا وقت جا رہا ہے, دیکھ رہے ہیں لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ نماز نا ان کے صدقے میں ملی ہے. یہ ہیں تو سب کچھ ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نماز اثر کا وقت جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام میں خلل برداشت نہیں کیا, دیکھتے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا, نماز نہ پڑی تھی. مولا علی رضی اللہ عنہ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوئے تو پوچھا علی کیا ہوا, رو رہے تھے نماز کے جانے پہ رو رہے تھے. اور ایک ہم ہیں یہ نمازیں پڑھتے ہی نہیں ہیں پھر بھی نہیں روتے. اللہ تو عرض کی یا رسول اللہ وہ نماز اثر رہ گئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی خواہش پر دعا کی تو گئے ہوئے سورج کو اثر کیا. انگلش میں آپ بتائیں. اٹس اے بیوٹیفل سٹوری اباؤٹ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. ہی ہیڈ ناٹ آفرڈ ہز اثر صلاۃ and it says that the Prophet sallallahu alaihi wasallam at that time he was sleeping on the lap of Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, and Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu would keep looking at the beautiful face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then he would look at the sun and he was in this mind, what shall I do, shall I wake up the Prophet sallallahu alaihi wasallam and offer my salah or shall I, you know, just let the Prophet sallallahu alaihi wasallam sleep. And then he says that love overtook and Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, he missed his asr salah. And then as he was crying, because he was crying in love of Salah, and when he was crying, the tears start falling onto the beautiful face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, Ali, why are you crying? And he says, Ya Rasulullah, I've missed my Asr Salah. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, Ali, don't cry. And he brought the sun back again. Allah. Says Ali radiallahu ta'ala anhu, that is Asr Salah. Subhanallah. I've got a beautiful, we're talking about gutti, that sliver of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Imam Bahiqi rahmatullahi radiallahu ta'ala anhu, he is, reports this hadith that the small children in Medina Sharif on the day of Ashura, those little children who used to drink milk, they would come to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he would call them and then he would put his blessed sliver into their mouths. And he says that all day these children did not have to drink milk because of the sliver, these children, their stomachs were full. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. We have a few calls, inshallah. We're coming towards the end of our surah, inshallah. We'll take these few calls, inshallah. You call Lailat, inshallah. Call Sunay Bhai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Sufyan, Birmingham, UK. Can you please tell us some narration relating the blessed teeth of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam? Jazakallah. The blessed teeth of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Teeth. Daan Mubarak ke baare mein kuch waqiya bata do. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhammad Zishan Attari from Bertrand Train UK. Alhamdulillah, today's Sisla, we're watching this beautiful Sisla. I'm listening in the Qur'an Surah. I'd just like to ask a question. Basically, when the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to approach people and people used to come to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, what was that beautiful way that they used to talk to people and people used to accept Islam? What was it that, what kind of way did they used to talk to people? How did they give nikki da'wah? How can we act upon some madri pearls? Jazakallahu khaira. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan wa barakatuh bi gharami wuhi waqiyah sunat. SubhanAllah. One of the brothers asked about the blessed teeth of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. He says that Hazrat Hind bin Abu Hala radiallahu ta'ala anhu narrates that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's cheeks were smooth, his mouth wide, and his teeth were bright. SubhanAllah. When the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would speak, a noor would appear from his front two teeth, and if he had to smile in darkness, brightness would appear due to his luminous teeth. And this was how beautiful and noor the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's teeth were. I think that the second caller, he was asking for an answer. دوسرا سوال یہی تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کیسی نیکی کی دعوت دیتے تھے, یعنی کہ یہ کیسا وہ کیسا نیکی کی دعوت تھی جس میں یعنی کہ جو بھی سنتا تھا وہ قبول کرتا تھا, یعنی کہ اگر اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول. رضوان بھائی المدد. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیکی کی دعوت اتنی پیاری تھی کہ صرف 23 سال کے عرصے کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عرب شریف کا ایک بڑا خطہ تھا نا, حجاز مقدس کا, الحمدللہ وہ مسلمان ہو گیا تھا. سبحان اللہ. بہت بڑا طبقہ. اتنی پیاری نیکی کی دعوت کا انداز تھا کہ آپ کے جو جان کے دشمن تھے وہ جانے قربان کرنے والے بن گئے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اوصاف صحابہ اکرام علیہ مردوان نے تو بیان فرمائے ہیں, جو تورات اور زبور اور انجیل میں جو لکھے تھے ان کے اندر بھی یہ تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلیظ القلب, سخت دل نہیں تھے, سبحان اللہ, شور کرنے والے نہیں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مطلب جو سختی ہوتی ہے نا وہ نہیں تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ کا جو انداز تبلیغ اتنا پیارا ہوا کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے یعنی کسی کو سختی کر کے کہتے ہیں نا کہ وہ نیکی کی دعوت دینا, ایسا نہیں ہے. بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ بدبختوں نے جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کی. جیسے ایک واقعہ لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیکی کی دعوت دے رہے تھے تو پیچھے یہ ابو لہب بدبخت, یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چلتا اس بدبختی کے لیے تھا. اس کی یہ بدبختی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہوتے تھے تو یہ پیچھے سے کہہ رہا تھا تو ان کی نہیں ماننا, یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں, یوں ساتھ چلا کرتا تھا. لیکن یہ نہیں لکھا کہ پیارے آقا علیہ وسلم جب پیچھے بول رہا تو چپ, یہ نہیں بھی لکھا. میرے آقا علیہ السلام یعنی یہ بھی لکھا ہے کہ بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے. اب کی مطلب انداز اور یہ بڑا محبت بھرا, بلکہ وہ انداز جو تھا نا کردار بھی تھا. I can remember an incident where the Prophet sallallahu alaihi wasallam either he was giving azan or someone else was giving azan, and there were some young boys and they were trying to make fun of the azan, and look at that way that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was so patient, and what a beautiful way of tabligh that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he saw these youngsters making fun of namaz azan, the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not shout at them, he didn't call the companions go grab them and you know beat them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he called them and he says, you give the azan, you repeat the words. Allah. And listen to the way the Prophet sallallahu alaihi wasallam is asking them to repeat the words of the azan, and as they were saying the words of the azan, alhamdulillah, by the grace of Allah, their hearts were being cleaned as well. Allah. You know, so the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the way he would do tabligh was, he was very patient and he used a lot of wisdom Always the Prophet sallallahu alaihi wasallam used wisdom to do tabligh. Whatever situation he would be in, he would always be calm. And this is for us as well, especially for those Islam brothers, you know, brothers for UK, America and other places where we have a lot of people who are around us and they're looking at us. We are, as you know, ambassadors of Islam. People are going to look up upon me, people are going to look at me, how I am going to behave. Now if my attitude or my behavior, you know, is that I'm shouting my head off on the streets, you know, I'm being a nuisance to my neighbors, then who's going to come into Islam? You know, Allah Ta'ala has made this promise that Islam, inshallah, will spread until the day of judgment. Inshallah. But we as ambassadors, we need to look at ourselves. As a Muslim, what am I doing to promote the message of Islam, to promote the teachings of the Quran and Sunnah? If I can't spread the message of Islam, why am I being an obstacle towards that? Inshallah. My dear Islam brothers and viewers of Madri Channel, we're coming towards the end of our silsila now. Inshallah, we will soon be moving over to see Amir al-Sunnat and the Ashiq Rasul. Will be doing Sari with Amir al-Sunnat soon, inshallah. So we'll finish this silsila and we'll request Bapu to please, Ya Bapu, dua farmai. And sab kali, inshallah. Bapu, inshallah. Bapu. MashaAllah. Kalka Muzu. Nigrana Shura, inshallah. Tomorrow's topic, inshallah, Nigrana Shura will surprise us, inshallah. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه